بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى، أكم صليا أموجنكم سليم ممتن صلى الله عليه وسلم. Ilikuwa tumalizie muhadhara wetu kwa siku ya jana, lakini Allah tabarak wa taala ana mambo yake kwa waja wake. Kwa kadari yake Allah tabarak wa taala imekuwa ni sababu ya kutoendelea kwa muhadhara kwa siku ya jana, kumalizia mgwe ya kile ambacho tayari tulianza katika muhadhara wetu, wa kutaja baadhi ya sababu zilizopelekea kudhoofu au kudhoofika kwa Uislamu ulimwenguni. Tukasema kuna hadithi moja ambayo tumeiacha, ambayo pia ni sababu kuu kwa yale maradhi au magonjwa ambayo ameyataja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kupatikana kwake maradhi hayo na magonjwa hayo kupelekea kupatikana kwa maradhi ya udhaifu, kudhoofu kwa Uislamu. Na duru ya asbabu zote huduru katika hadithi hizi mbili, hadithi ya Thauban mtume aliyetahuru na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika hadithi ya Abdullah bin Umar, ambazo zote amezitaja al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, na hadithi ya Ibn Umar ameitaja al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yani hadithi sahihi wamesahihisha ahli al-ilm. Hadithi ya Thauban ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliupigia mfano umma wa Kiislam kwamba wao ni sawasawa na takataka za mafuriko. Tukasema tutakuja kuzungumza kwa nini kawapiga mfano wa takataka za mafuriko, asiwapigie mfano mathalan na machungwa, kwamba hawa watakuwa sawasawa na machungwa au maembe au kadha. Akasema ghuthaun ka ghuthai sayl, ni takataka misili ya takataka za mafuriko. Kisha akaendelea kusema kwamba Allah tabarak wa taala ataondoa woga kutoka katika vifua vya maadui zao, kwa namna kwamba hawatuwaogopa tena Waislamu. Utafanya wanayoyataka, watasema wanayoyataka. Kadhalika si hilo bali, Allah tabaraka wa taala ataweka katika nyoyo za Waislamu maradhi ya alwahan. Wakauliza masahaba maradhi hayo ni yapi, pale walikusema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa mal wahan. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hubbu dunya, ni watu kuipenda dunia, wa karahiyatul maut, na kuyachukia kwao mauti. Sasa tuseme yapi yaliyopelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam kufananisha umma wa Kiislamu na takataka za mafuriko. Yale ambayo wanayataja al-ilm katika tashbihi hii ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwashabihisha umma wa Kiislamu na takataka za mafuriko, wakasema kwamba matakataka ambayo hubebwa na mafuriko yanaendana na mawimbi na kasi ya mafuriko hayo, yanaendana na mawimbi na kasi ya mawimbi hayo. Kasi ya matakataka ni kasi ya mawimbi yake, ya mawimbi yake. Kwa hiyo hapa alichofananishia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba umma wa Kiislamu, umma wa Kiislamu nao utakuwa unakwenda kwa spidi na kwa kasi ile ambayo wanakwenda nayo maadui zao. Watakuwa wako katika hali hiyo, watakwenda katika kasi ile ile wanayokwenda nayo maadui zao, watawafuata maadui zao katika yali yao. Na haya sisi tunashuhudia na tunakubali kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kawapigia mfano wa matakataka, kwa sababu takataka hubebwa na mafuriko, hubebwa na mafuriko na yakaenda matakataka hayo kwa ile spidi ambayo kwamba itakuwa katika mafuriko hayo na mawimbi yake. Kwa hiyo umma wa Kiislamu nao utatembea katika mawimbi ya itikadi au mawimbi ya miamala au mawimbi ya tamaduni za kikafiri. Kwa hiyo huko shangaa kuona kijana wa Kiislamu amenyoa aina ya mnyoo ambao amenyoa kafiri, akawa anamwiga kafiri katika unyoaji. Amenyoa kiduku. Kwa nini? Kuna kafiri fulani amenyoa hivi. Hutoshangaa kuona kijana wa Kiislamu amevaa suruali akaiweka juu ya makalio yake, akaonyesha sehemu ya juu ya makalio yake, akawa amevaa mlegezo kama kuvaa maadui wa Allah makafiri wanavyovaa mlegezo. Hilo halitokuwa jambo lenye kushangaliwa, kwamba watu wameshangaa. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni takataka, tunaendana na spidi ya mafuriko, tunaendana na spidi ya mafuriko. Kwa hiyo wao watakapofanya, sisi nao tutafanya vile vile. Katika hadithi ambayo ina udhaifu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hata kama atapatikana katika makafiri wale ambao watatembea na mama zao hadharani, basi watapatikana katika umma wangu wale ambao watayafanya hayo. Kwamba tutawafuata katika kila jambo. Na katika hadithi ambayo ni sahihi, latattabi'unna sanana man kana qablakum, mtafuata nyenendo na taratibu za waliopita kabla yenu. Hazwa alqudda bilqudda, shibran bishibrin, dira'an bidira'in, mtawafuata unyayo kwa unyayo, shibri kwa shibri, mtawaiga. Hatta walau dakhalu juhra dhabin, hata kama mtawaona wanatumbukia kwenye mashimo ya furukenge, na nyinyi nanyi mtataka kuingia. Masahaba wakatuulizia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakauliza alyahudi wa nasara, unawakusudia mayahudi na Wakristo? Akasema famani, akina nani wengine usiokuwa hao? Wale makufari wakiwa wanavaa misalaba yao, Waislamu nao watataka waige lile. Hawatovaa misalaba, watavaa na wataning'iniza tasbihi zao shingoni. Makufari wakiweka misalaba yao na etwaje, wananing'iniza misalaba yao rotari, Waislamu nao kwenye magari watataka waweke matasbihi yao yaning'inia. Tunaendana na spidi ile ile waliokuwa nayo makufaa, hili kwa hili. wao wakiwa wanasherehekea miaka yao ya Christmas, na sisi tutataka tusherehekee miaka yetu ya Kiislamu. Wale wanasherehekea miaka ya miladi, sisi tunasherehekea miaka ya Hijri. Kwa siku hii ni siku ya kuadhimisha kilele cha mwaka wetu mpya. Haya watu wanayaweka. Wale wakisherehekea mazazi ya Yesu, hawa wanataka kusherehekea mazazi ya Mtume. Shibra ni shibra, mtawafuata shibri kwa shibri. Yule asiliwapanki kijana Kiislamu naye atataka kumwiga fulani ambayo kwamba yuko majuu, yuko Ulaya, naye atataka kwenye wapanki. Hata kama Mtume wake akakataza, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah bin Umar kwamba naha Rasulullahi anil qada'i, Mtume akakataza qada'i. Nini qada'i? Shurau alhadithi wanasema halku baadhi rasi wa tarku baadhi, kunyoa baadhi ya kichwa, ukaacha baadhi ya kichwa. Baadhi ya nywele ukazinyoa, baadhi ukaziacha. Hiyo ndio kadhaa. Kwa hiyo itokee kama umenyoa juu ukakata kipara, alafu huku ukaacha nyingi kwa chini, hiyo ni kadhaa. Au ukakata za chini ukaacha za juu, ni kadhaa. Sababu kadhaa nini? Kunyoa baadhi ya nywele na kubakisha nyingine. Kwa hiyo inaingia aina zote za viduku, mapanki na mengineyo. Tunaendana sisi na tayari ile ambayo kwamba wako nayo ummul kufr. Ndio maana Mtume sala sala anasema sisi ni ghudhaa, takataka mithili ya takataka za mafuriko. Kwa nini? Kwa sababu takataka za mafuriko zinakwenda kwa spidi ya maji yenyewe na mawimbi yake, na sisi leo tuko hivyo. Kila jambo mabinti zetu kadhalika, wale wakifuga makuta marefu, na binti wa Kiislamu atataka kufunga makucha marefu. Yule kusala terefu kalitia rangi la bluu, inayofuata rangi ya kijani, inayofuata rangi ya kada, kijana wetu au binti wetu wa Kiislamu na atafanya hivyo hivyo. Na mengineo ambao kwamba wao wanafahamu na sisi tunayajua. Sasa tunasema hata ikitokea kwamba kunguru anapiga ukelele, kutaka wafuasi, basi watapatikana katika umma wetu ambao watakuwa ni wafuasi wa kunguru. Watapatikana. Kadhalika amepiga mfano huu kwa sababu mafuriko hayabebi zaidi ya mapovu. Maji ya mafuriko juu yake kuna kuwa na mapovu na matakataka. Hakuna ambaye atanufaika kwa maji ya mafuriko. Kwa maji haya mimi nitayavuna, nitaweka hapa, nitatumia kunywa, kufanya kazi, atafanya kazi. Hayana manufaa na watu. Kadhalika umma wa Kiislamu leo hii haujasimamia ile jukumu lake ambalo kwamba wakilifanya watakuwa mbele, kwa namna kwamba hawana manfaa na wao, kwa kuwa takawa al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, kuamrishana mema, kukatazana mabaya. Hili ndio jambo ambalo kwamba lilipelekea wao wakawa ni khairu umma. Walipokuwa wameliacha jambo hili, hawakuwa na tofauti na mafuriko. Maji ya mafuriko hatunufaiki nayo. Waislamu walioacha al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar hawana manfaa, kwa sababu ubora wetu aliotaja Allah katika mambo haya mawili, kuntum khayra umma, mmekuwa ni umma bora, ta'muruna bil ma'ruf, ubora wenu umepatikana kwa kuamrishana kwenu mema, wa tanhauna 'anil munkar, na kukatazana kweli yaliokuwa mabaya, bali watuuminuna billah, na mnamwamini Allah tabaraka wa taala. Haya yanatupelekea sisi umma kuwa ni khairu umma. Na waliposema ukhrijat linnas, umma uliotolewa kwa watu wote. Kwa hiyo unaweza ukathubutu kusema ummati Muhammad alayhi salatu wassalam ni umma bora min ladun Adam, tangu alipoumba Adam ila an yarifa Allahu al-ardha wa man 'alayha, mpaka pale Allah atakapoirithi ardhi na vilivyo. Ubora huu haupatikani isipokuwa kwa al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Wasipokuwa Waislamu wa leo wanaamrishana mema, wanaamrishana sala, wanaamrishana zaka, wanaamrishana tauhid, wanaamrishana sunna, wanaamrishana makarimu al-akhlaq, wanaamrishana mahasin al-umur. Wasipokuwa Waislamu wa leo wanakatazana mabaya, wanakatazana az-zina, wanakatazana shurbu al-khamr, wanakatazana wizi, wanakatazana bid'a muslimi, wanakatazana harakati ya madhabati, wanakatazana shirki billah. Hauna maana sawasawa na maji mafuriko ya takataka. Sababu maana yao na ubora wao ni katika haya mawili. Pia lingine ambalo hulitaja al-ilm kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam katupiga mfano huu wa matakataka yaliyobebwa na maji ya mafuriko, kwa sababu maji ya mafuriko hubeba mchanganyiko wa takataka, hubeba mchanganyiko wa takataka. Kwa sababu itakuja kupatikana katika safu za Waislamu ambao fikra zao ni takataka zilizodolewa kutoka katika majaa kadha wa kadha. Huyu anajifikira hili chafu, yule anajifikira lile chafu, yule anajiakida lile chafu, yule ana maamala ule ambao hauridhiwi na sharia. Takataka ndio maana akasema hii mtakuwa ni takataka. Uta kauta ustai kauta ustai. Kwa nini? Kwa sababu maji ya mafuriko hayachagui takataka za kubeba. Kwa hiyo baadhi ya Waislamu watakuwa na fikra ambazo zimetofautiana katika uchafu. Ndio maana hatupigia mfano huo, na haya yote sisi tunayo leo hii, tunaishi nayo. Huyo akasema kwamba Allah hana mikono, Allah hashuki kwenye kuja kwenye mbingu ya dunia. Yule akasema utume unaendelea baada ya Muhammad. Yule akasema Aisha alizini na Safwan ibn Muawiya Sulami. Yule akasema kadha. Yule akamwambia Abdul Qadir Jilani. Yule akahukumiana kupitia Sheikh wake wa Qalisa ambaye anatafariki miaka na miaka, Abul Hasan Shadili. Fikra chafu, huyo na fikra chafu, yule na fikra chafu, wote hawa katika mhimili wa kudai kwamba ni Waislamu, kama ule mhimili wa mafuriko uliobeba matakataka tofauti tofauti. Mafuriko hayachagui takataka. Kwa hiyo katupiga mfano huu kwa sababu ya haya. Kadhalik ametupigia mfano huu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwa sababu matakataka yanayobebwa na mafuriko hayajui wapi yanaelekea. Matakataka yaliyobebwa ya mafuriko wapi yanaelekea hayajijui. Kadhalika umma wa Kiislamu leo hii hawajijui kwa mikakati ambayo huwekwa na maadui zao. Hawakai wakatanabba kwamba hili lina madhara na sisi, hili litatutoisha hapa, tunachimbiwa shimo sisi tutumbukie. Wanakuwa kwenda, wanakuwa ni wafuasi wa kile chenye kuchomoza. Dawa salafia haikubali mambo ya kura, na inasema hiyo kura ni demokrasia, na wanatakidi kama demokrasia ni shirki lillahi alazim. Watu watu wameingia kwenye jama, hatusema kama kuna jama za Kiislamu, hasa vile ambavyo vinaongozwa na makufaru, hasa vile ambavyo vinasapotiwa na makufaru ambao ni harbi. Makafiri wamegawanyika, miongoni mwao kuna kafiru harbi, kafiri mwenye kupiga vita Uislamu dhahiri shahiri. Wewe wenye kule chama hicho, katika wakeketo wakuu wa hicho chama, si yuko ambaye kwamba anasema kadha wa kadha katika mambo dhidi ya Waislamu? Kwa mfano, si yuko ambaye amesikika kusema kwamba misikiti ya Waislamu itakuja kugeuka iwe ni Sunday school? Si yuko ambaye kwamba anang'ang'ana na anapambana kuondolewa muswala ambao uko katika mapari yani airport ya Tanzania, akapambana mpaka akafanikiwa katika hilo? Sasa wewe vipi unakubali kuwa chini yake? Sisi hatuna vyama vyote ni kama vya kifahari kwa akida hii, lakini huu ni mfano kwamba watu hawajijui wapi wanaelekea, sawasawa na matakataka ya mafuriko. Kwa hiyo katika tashbihi hii, sisi kufananishwa na matakataka ya mafuriko ni katika maelezo haya ambayo wamejaribu ahlul ilm kudadavua. Sababu ukiwa kuna tashbihi, kuna adatu tashbihi, adatu tashbihi ka, kuna mushabahu wa mushabahu bihi, wajhu shabahi imeondolewa. Mtume akatufananisha na takataka za mafuriko kwa lisi, ndo haya kwa haya hapa. Hii ndio wajhu shabahi. Lakinnakum ghutaa'un ka ghutaa'i as-sayl, nyinyi mtakuwa ni takataka mithili ya takataka za mafuriko. Haya ni yale ambayo kwamba tulibatisha atuyamaliza katika kalima ya siku ile. Hadithi ya mwisho ambayo tutaisoma, ambayo ndio itakayotufikishia muhadhara wetu, hadithi ya Abdullah ibn Umar, ambayo pia ni sababu miongoni mwa sababu ambazo zimepelekea kudhoofika kwa Waislamu leo hii. Hadithi hii ametaja al-Imam Ahmad katika Musnad, na ametaja al-Imam Abu Daud, na amesahihisha al-Allama al-Albani katika silsila al-ahadith as-sahiha. Kadhalika amesahihisha al-Allama al-Albani katika sahihi Sunan Abi Daud. Sukat Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anasema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله فلقى الله عليكم ذلا لا ينفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam anataja maradhi. Idha tabaya'tum bil'ina, pindi itakapofikia nyinyi mnauziana, mnauziana bil'ina kupitia ina. Aina ni aina miongoni mwa aina za riba. Sura ya mauzo haya ni biashara ukiangalia, lakini ndani yake kuna dhahira ya kula riba, kuna ujanja wa kula riba. Mfano, nakuuzia simu, simu yangu hii naiuza 200,000. Sina 200,000 kwa leo, nitakuja kupa 200,000 baada ya mwezi. Sawa, nimekubali. Shika simu. Mkopo si mkopo? Mkopo. Baada ya mwezi analipa 200,000 zangu. Mtakatoe sura ya bai'u al-'ina. Wa illa ahlul 'ilm wamezungumza bisivyo kuahidi pia. Wapo. Nimemkabidhi simu. Deni langu atakuja kulipa baada ya mwezi. Katikati hapa namwambia niuzie hiyo simu yako. Shingapi? Nitakupa 150,000. Amebanwa masuala ya kadha, akaniuzia. Wakati huo ana deni, namdai 200,000. Nikampa 150,000. Mwezi ukifika, deni langu liko pale pale, nirudishie 200,000 zangu. Simu niko nayo na ziada ya thamani juu. Hii ni bai'ul 'ina. Na wapo waliosema kwamba ni bei au ni biashara iliyokaa katika hali ya ujanja ujanja. Kwamba eka hiki hapa, eka hapa, piga atakula hela. Ni biashara iliyokaa na ghushi ghushi ndani yake. Kwa kila biashara ambayo ina udanganyifu na ghushi inaingia katika al-'ina. Na haya yapo, tuko nayo, haya maradhi wako nayo wengi katika Waislamu, ambayo haya yamesababisha hii hali tunayokuwa nayo, hali ya kunyongea kwetu tumesababishiwa na hawa pia. Tendeleeni masokoni. Wengi katika watu wa masokoni ni Waislamu, wengi wao. Makufari utawakuta ni wakumilika na tochi. Katika kumi utawapata wawili. Angalieni wanavyofanya masokoni. Hakuna watu ambao wanauza nyanya mathalan kwenye kitalu, wanapanga nyanya zao vizuri juu, unaona kwamba kuna kichuguu cha nyanya, lakini chini ya kitalu wameweka manyasi na majani. Hii lilikuwepo. Sasa hivi walipoona kwamba watu wameshtuka, wamekuja na hila nyingine. Wanachukua kisado, wanakisomeka ndani ya kisado, kisha wanakikata kile kisado cha ndani kiasi fulani. Kwa hiyo ukiona kwamba umeuziwa kisado ambacho kwamba kiko kamili, kumbe robo ya kisado imechukuliwa. Kisado ndani ya kisado, anakula robo ya kisado. Tumeyaona tu wanayafanya hivi leo. Mimi na mwenzangu anaitwa Abu Aktam, Ramadhani miongoni mwa Ramadhani, kumbuke mwaka jana au mwaka juzi, tumekwenda sokoni tukakuta binti wa Kiislamu, dada mashallah amejisiri, tukasema tukanunua kwa huko. Tukapale tukashangalia kile kisado, anataka kutumia, tukamwambia dada, kitu gani kuna pale? Anasema soko zima linafanya hivi, soko zima linafanya hivi. Sasa wewe pia unafanya haya ambayo tunashuhudia kwa macho yetu. Watembelea wale ambao kwamba wanauza pilipili manga, wanachanganya na tumba za papai, wapo wanafanya hivyo masokoni. Sikwambia ambaye anakuwa pia kwamba huu mzigo wallahi ni mzuri, huu mzigo wallahi umeingia leo, wakati umeingia juzi. Sasa yamejaa haya masokoni, kuna biashara ambazo kwamba ndani yake zina udanganyifu. Mtakapouziana kwa mauzo ya aina hiyo, yapo hayapo? Yapo. Katika hadithi Bwana Mtume sala salam atembelea masokoni, anamuona mmoja katika wauzaji ameweka unga wake wa shairi mzuri huko juu ili kuonekana, anatumbukiza mkono ndani, anakutana na unga wenye unyevu unyevu. Anamuuliza nini hii? Baada kutoa, hii ni kitu gani hii? Akasema asabahu balal, umepatwa na umande ya Rasulullah. Hala abhamtahu, kwa nini usiudhihirishe nje? Mtu awe na hiari anunue au asinunue. Man rashana falaysa minni. Haya yapo katika safu za Waislamu. Wako vijana Manzese na kwingineko, mtu amekaa pale hana duka, lakini ukienda atakuuzia zakari hapa kitu fulani kitu fulani kitu fulani, vipi oda yako? Hiki takuuzia kwa shingapi? Hii takuuzia kwa shingapi? Hii takuuzia kwa shingapi? Subiri hapa, siku hizi wanatoa na soda, kunywa soda kidogo. Akwambia mjinga wewe, kwenye nafsi yake anazunguka, anakwenda kuchukua kwa jirani, anakuja anamuzia huyu, anarudisha pesa ya watu kilichofika katika mfukoni. Yako haya, na haya katika biashara ambayo kama haram Islam. Usiuze usichokuwa nacho, huyu auza ambacho kama hana. Idha tabayaakum bil'ilm, hii ni ilmu, huu ni ujanja katika biashara tunayo, yani kitii katika safu zetu. Kwa nini tusipate na unyonge? Na Mtume anasema idha tabayaatum bil aina, na hii ni aina kadhalika. Akasema wa akhadtum adnab al baqar, na katika aina hii imeingia mpaka katika asli nikah. Tunafahamu kwamba nikah ni asli kama vile uqud at-tijara. Binti mathala, mtu anataka binti, mwana anataka binti ambaye hajawahi kuolewa, namtaka binti kigori, namtaka binti ambaye ni bikra. Je, binti yako iko hivyo? Alhamdulillah, bitaruka jikaekwa bikra sisi, akafanywa ghushi mtu akaoa akidhani kwamba anamchukua mtoto mdogo, lakini sivyo alivyo katika uhalisia. Haya yapo, na wanajua watu wanakwenda kununua bikra hizi ukabambikiwa. Haya ni katika aina na katika udanganyifu ambao kama tuko nao sisi leo hii. Wa akhadtum adnab al-baqar, na mkaikamata mikia ya ng'ombe. Likitokea hili nalo, kukamata mikia ya ng'ombe maana yake kuwa nyuma ya ng'ombe. Kuwa nyuma ya ng'ombe kwa maana gani? Yaani kulima, tukalima kwa ng'ombe zetu. Je, kulima kwa ng'ombe haramu? Si haramu. Sasa mbona Mtume akalitaja hili kama kuwa ni radhi ambalo hukusudi sisi alayhi salatu wasalam, kwamba ni tatizo hili na ni janga? Alhali wanasema ni yule ambaye atajishughulisha na kilimo chake, akajishughulisha na ufugaji wake, akawa hana habari na dini. Hawa watu tuko nao, hatuko nao, wapo wengi. Kwa nini hawa wasio ni sababu ya isiwe ni bakora ya kujipiga sisi wenyewe kwa wenyewe? Yule ni mfugaji na ufugaji wake, anafuga samaki, anafuga kuku, anafuga mayai, anafuga kada, anafuga kada. Dini hana habari nayo. Kuwa na habari nayo, kuijua, haijui wala hajajihadithia juu ya kuijua dini. Takataka hizi zipo katika safu za Waislamu, haijui na wala hajajihadithia nafsi yake kutaka kuijua dini. Elimu ambayo kwake yeye ni faradhi, ni faradhi, ni lazima. Kwa maneno ya Mtume wake sallallahu alaihi wasallam, talabu al-ilmi fariida ala kulli muslim. Utastahil, yani al-ilm al-shar'i ni faradhi, ni lazima kwa kila muislamu. Kwa watu wakawa wameacha kujifundisha dini, hasa mambo ya wajibu kwao kuyaelewa, mambo ya kumtekelezea Allah ibada zake katika misingi ya ilmu, hajui na wala hajakaa kuihadithia nafsi yake juu ya kujifunza, akaridhia ujinga wake. walioridhia ujinga wangapi katika safu za Waislamu? Lukuki ya watu. Kwa nini hawa sio ni bakora ya kujipiga sisi? Tukawa tunajipiga sisi wenyewe kwa bakora zetu. Hawa ni wapiga Waislamu. Hawa ndio sababu ya kubofu kwa Waislamu. Wameridhia ufugaji wa kaakalini. Akana anna sahlan dhamma jahla uluman laysa yadrihinna sahlu uluman law daraha ma qalaha walakinna ridha bil jahli sahlu. Anasema shahidi akana anna sahla dhamma jahla uluma laysa yadrihinna sahlu, inatujia habari kwamba sahal anaizungumzia vibaya ilmu kwa ujinga ilmu ya dini. Uluman lau daraha, elimu ambazo lau angezijua fadhila zake na umuhimu wake, ma falaha, asingezichukia. Walakina ridha bil jahli sahlu, lakini kuridhia ujinga ni jambo sahali kabisa. Wakaacha kujifunza dini, wakajishughulisha na ufugaji wao, hana habari na dini, kana kwamba dini hii ili isike salama kwa Allah tabaraka wa taala, basi yeye hana hitajio, hahitajiwi. Allah atashusha malaika waisongeshe mbele dini hii, wala yeye hana mchango wake. Hii ili ni kila mmoja atakulizwa kwa hii dini, kila mmoja ilikuwa vipi nafasi yako mbele ya dini hii? Ulitolea jitihada gani dini hii? Ikiwa Mtume sala Allahu alayhi wasallam anatambia hautonyanyuka, hautoondoka unyayo wa mtu siku ya kiyama kutoka mahala alipokuwepo kusonga mbele au kurudi nyuma mpaka aulizwe maswali manne. Miongoni mwa hayo utaulizwa wa ani ilmihi, juu ya elimu yake, na elimu hii inakusudiwa ni elimu ya sharia. Huyo anaulizwa juu ya elimu yake ni yule ambaye alisoma, ataulizwa. Wewe huna kabisa, vipi itakuwa hali yako? Wewe huna kabisa. Elimu hii ya dini ni wajibu kwa kila mtu, wajibu wa mwanamme, wajibu wa mwanamke, wajibu wa mwanadamu, wajibu wa jini, na wala hatopewa udhuru. Kwani wale mitume waliotumwa wakawa radhi kusimama katika mapambano kuhatarisha nafsi zao, na wale masahaba wa mitume wale waliokuwa radhi wakasimama katika mapambano wakawa radhi kupoteza nafsi zao, kuwacha wajane wake zao, mayatima watoto wao, hawakuwa na maana na dini hii? Alafu wewe ukijaulizwa wa akhadhtum adnab albaqar, ambaye atashughulishwa na ufugaji wake akaacha kuisoma dini, kuifanyia kazi dini, huyo anaingia kwenye makemeo makali, na yeye atakuwa ni miongoni mwa asbabi zilizopelekea kudhoofu kwa Uislamu. Uislamu wenzetu, tumejipiga kwa bakora yetu. Kadhalika akasema, nikipatikana radhi hili au tatizo hili, waradhitum bidhari, mkaridhia kilimo. Ina maana kwamba watu wasilime, haina maana hiyo. Watu walime heka kwa maheka, lakini anachokikusudia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mkulima yule ambaye anajishughulisha na mambo hayo za harafa na sultani dunia, akaachana na dini yake, hajaji, hana dafta ambayo huhudhuria, hana ibada anayoifanya, na anayoifanya haifanyi katika misingi sahihi, na kumbe kutekeleza kwake ibada katika misingi sahihi ni jambo la wajibu, na wala hatakuwa na elimu ya kuiendesha ibada hiyo bila ya kusoma. Hakusoma kazi ya kilimo, kashughulishwa na kilimo asubuhi mchana jioni kadha wa kadha. Waradhitu bidhara, hatukunawa hawa katika tafu zetu, ambao wao ni sababu ya sisi kupigwa bakora ya Allah tabarak wa taala, ambao wamefuzia dini, wameshughulishwa na kilimo vyao. Wapo kwa ilitotokea pia na hali hiyo, wale wafanya biashara ya aina, wale wameshughulishwa na mifugo, huyu kashughulishwa na kilimo, anasema radhi nyingine, watarattumul jihada fi sabilillah, mkaacha kuipigania jihadi dini ya Allah kwa mali zenu, kwa nafsi zenu, kwa maneno yenu. Kuna jihadi ya nafsi, kuna jihadi ya mali, kuna jihadi ya maneno, na hutofautiana daraja. Hii ikawa juu kuliko hii, na hii ikawa juu kuliko hii. Kwa yale ambao wanazungumza hali ilmu, tutataja baadhi ya akwali. مناظري الامام المحدث الفقيه شمس الدين ابو عبد الله محمد ابن ابي بكر الدمشقي معروف عليه ابن القيم عليه ذا يوم 691 اتفريق 751 هجريه قرن 6 لا قرن 8 رحمه الله تعالى alipotaja katika kitabu changu Zadul Maad fi haji khairil ibad, alipotaja haji ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita na jihad wasaraya walburuz, anasema katika aliyosema, walamma kana jihad a'da'i llahi fil kharij فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه حديث نتاج الإمام أحمد كتك مسند نتاج الإمام ابن المبارك كتك الزهدي na ameitaja alimamu Ibn Hibban katika sahihi yake, na ameitaja alimamu Al-Hasim katika Mustadrak, na ameitaja alimamu Tabarani katika Al-Mu'jam Al-Kabir min turuqin an Abihani Al-Khawlani an Amri Ibn Maliki an Fudala Ibn Ubay, na isnadi yake alihihi hadithun hasan. Anasema pale ilipokuwa jihadi ya kupambana na maadui wa Allah fil kharij, faran ala jihadi al-abd nafsuhu fi dhatillah, kupambana na maadui makufar, jihadi hii ni tawi, jihadi hii ya kupambana na makufari a'da'u Allah fil kharij, jihadi hii ni tawi liliotoka katika mti au asli ya jihadi ya mtu kupambana na nafsi yake kwa ajili ya Allah. Ipi jihadi asli, ipi jihadi fara? Jihadi fara ni jihadi ya kupambana na maadui makufaru kwa jumla wao. Hili ni tawi, limetoka kwenye mti, mti ambao una shina. Asli ya jihadi ni ipi? Kwa mujibu wa maneno haya, ni mtu kupambana na nafsi yake. Ilipokuwa jihadi hii ya makufar ni tawi lililotoka katika asli ya jihadi ya mtu kupambana na nafsi yake fi dhatillah, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, almujahidu, mujahidi wa kweli, man jahada nafsahu fi ta'atillah, ni yule ambaye atapambana na nafsi yake katika kuielekeza ifanye nafsi hiyo utiifu mbele ya Allah tabarak wa taala. Huyo ndio mujahidi wa kweli. Wal muhajiru, na yule ambaye mwenye kufanya hijra ya kweli, si aliyetoka mji kwenda mji mwingine. Wal muhajiru, na muhajiri wa kweli, man hajara ma naha Allahu anhu, yule ambaye atayahama atakaa mbali na yale ambayo Allah ameyakataza, huyo ndio muhajiri wa kweli. Akaendelea Ibn Qayyim, kana jihadu an-nafs muqaddama, kwa mantiki hii ndio maana ikawa jihadi ya mtu kupambana na nafsi yake, jihadi hii imetangulizwa ala jihadi la aduwi fil kharij, kuliko jihadi ya kupambana na adui nje ya nafsi. Wa aslan lahu, na jihadi hii ndio asli ya jihadi ile. Akasema fa innahu ma lam yujahid nafsahu awwala litaf'ala ma umirat bih, atakapokuwa mtu hajapambana na nafsi yake ili itende nafsi hiyo yale ambayo imeamrishwa kuyatenda, na iachane nafsi hiyo na yale ambayo imekatazwa, wayuharibaha fillah, na mtu akawa hapambani nayo nafsi yake kwa ajili ya Allah, lam yumkinuhu jihadu aduwihi fil kharij, hataweza kupambana na adui yake aliyekuwa nje. Fakaifa yumkinuhu jihadu aduwihi wal intifadu minhu, atawezekana vipi, itawezekana vipi kwake yeye kupambana na adui yake, wal intifadu minhu, na amtambaratishe na amnarije, wa aduhu alladhi baina jambayhi qahirun la ilhali, adui yake ambaye yuko baina ya mbavu zake mbili amemshinda. Mfano akasema alilm aduuka alawwal shahawatuk allati taskunu baina jambayk, adui wako namba moja ni matamanio yako, ni nafsi yako ambayo inaishi baina ya mbavu zako mbili, huku na katikati hapo kuna moyo, huyo ndiye adui yako namba moja. Ukishindwa kupambana na adui huyu, hutoweza kupambana na adui aliyekuwa nje. Kisha akasema fahadhani aduwani, hawa ni maadui wawili, adui nafsi na adui kafir, kad imtuhila al-'abd li jihadihima, mja amepewa mtihani kupambana na maadui hawa, na baina maadui hawa kuna adui watatu, la yumkinuhu jihaduhuma illa bijihadi, hatoweza kupambana na maadui wake wale wawili isipokuwa atakapoweza kupambana na adui wake watatu, ambaye amekaa baina ya maadui wawili. Adui huyu ni nani? Akamtaja kwamba ni shetani. Kwa hiyo tukitoa wa taratumu jihada fi sabilillah, kwanza tunaanza jihadi ya kwanza ambayo imetangulizwa, jihadi ya kupambana na nafsi. Huwezi kupambana na adui wa nje kabla ya adui wa ndani. Ukaielekeza nafsi yako katika taa, ukaielekeza nafsi yako katika kheri, ukaielekeza nafsi yako katika tauhidi, katika kushikamana na ulioamrishwa na mtume wako sallallahu alaihi wasallam, huwezi kwenda kwenye jihadi ya kupambana na kafir ilhali bado hujaweza kufuga ndevu. Anza kufuga ndevu, pambana na nafsi. Wataka jihadi ya kupambana na kafir ilhali bado jihadi ya nafsi hujaiweza, fuga ndevu kwanza. Katika suruali lako usiburute, unajisbali wataka kubali kwenye jihadi kubwa, kwenye jihadi ya makafir, unajisbali wataka ungia kwenye jihadi ya makufaru, nafsi yako bado hujaweza kupambana nayo. Baada ya ulilmu, wanasema kipimo kikuu ni mtu kuhudhuria salatul jamaa, salatul fajr jamaa, jihadi kuu ni hii kwanza. Je, upo wewe kwenye jamaa ya salatul fajr? Watu wanatazama hapo, inakupita unaamka unang'omwa na nzi, au jua tayari linakupiga miali yake, na unapigwa na miale ya jua kwenye uso wako na unaamka kuswali salatul fajr, alafu unataka jihad? Almuhim, jihadi ya maadui ni jihadi, lakini jihadi ya mamoja, jihadi ya kwanza ni jihadi nafsi. Kisha huja jihadi hiyo, na baina ya jihadi mbili hizi kuna jihadi ya kupambana na sheitani. Haya anasema Ibn Qayyim al-Jawziya, mwanazuoni wa karne ya 8 hijiria, sisi tuko kwenye karne ya 15. Kwa hiyo tukisema wataraktum aljihada fi sabilillah, tunaianza jihadi gani hapa? Namba mbili au namba moja? Pamoja kwamba huingia zote, zote huingia hapa, ni jihadi, hii ni jihadi, hii ni jihadi. Anaweza mtu akawa na jihadi ya kwanza akashindwa ya pili, tunamwambia tarakta jihada fi sabilillah. Haya nayo ni matatizo kwa watu kushindwa kupambana na nafsi zao. Jihadi ya kupambana na makufaa, kwa wale ambao tayari wana uwezo wa kuendea hayo, basi angalau inatakiwa kwa Maka mara mbili, kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Tunatoka kwenye nchi yetu, dola yetu ya Kiislamu, tunakwenda kulingania, na tukifika huko hatuanzi mashambulizi. Mwelewe nini ufanya cha kwanza kufanya? Dawa. Tunaanza dawa, tunawalingania Uislamu. Hilo la kwanza. Na Rasul alayhi salatu wasalam anapotuma kundi la jeshi kwenda mahala, hawaamrishi wapambane waue. La, kuna suma inazungumzwa kwamba dola au nchi au Uislamu, dini ya Kiislamu imesimama kwa upanga. Si kweli, haisimama kwa upanga, inasimama kwa dawa. Upanga huja kuondoa kikwazo. Alipomtuma Muadh kwenda Yaman, kuna makufar manasara na mayahudi, amwambia Muadh, innaka takdum au taati qauman ahla kitab, unawaendea watu waliopewa kitabu. Kuna mayahudi na wakristo wa Yemen, liwe la kwanza ambalo utawalingania Muadh shahadatu an la ilaha illa Allah. Kwenye nukta hii ahlul ilm wanasema kabla ya mapambano huanza dawa. Wamekataa kupokea Uislamu, hawataki dini hii. Upanga bado nafasi yake, bado sio upanga. Sawa, mtaishi hapa, mtalipa jizya kwa Uislamu. Mtume alayhi salatu wassalam katika sahihi Muslim, hadithi ya Amr bin Auf, alipomtuma nani? Abu Ubaida, sehemu ambayo amiri wa sehemu hiyo Bahrain, amiri wake alikuwa ni Al-Ala ibn al-Hadrami. Wanaishi wako Bahrain na dini zao, lakini wanalipa jizya na dini zao. Mwenye kuabudu ng'ombe abudu ng'ombe, mwenye kuabudu bata abudu bata, mwenye kuabudu utupu abudu utupu, lakini lipa jizya. Hatutaki kulipa jizya. Upanga sasa unakuja kuondoa hivi vikwazo. Yakipatikana haya bai'ul 'ina, watu wakaacha dini wakajishughulisha na ufugaji, wakajishughulisha na kilimo, wakaacha jihad kwa martaba zake. Hii jihadi ya nafsi ambayo tunasema ni jihadi namba moja, ambayo hutoweza kupambana na adui wa nje kama hujaweza kupambana na adui wa ndani. Hii nayo ina martaba zake, ina nigawanyo yake. Katika jihadi nafsi hii yenye martaba nne, ina daraja nne. Daraja ya kwanza, kwa ambaye anataka kupambana na nafsi yake aipige jihadi, ayujahidaha ala taallumil huda, apambane nayo nafsi kwa lengo la kuifundisha nafsi hiyo uongofu. Uongofu ni nini? Ibn Taymiyyah anasema rahimahullah, wal huda al ilmu nafi', uongofu ni elimu yenye manufaa. Hatukusema elimu yenye manufaa, hatukusudii elimu zaidi ya elimu ya dini. Kwa sababu gani? Elimu hii manufaa yake ni ya milele. Anaweza mtu akawa na elimu fulani ana manufaa yake, lakini manufaa yake ni muhaddada, yana kikomo, lakini sio elimu ya dini. Kwa martaba ya kwanza ya jihadu nafsi, wewe upambane na nafsi yako katika kuifunza huda na dini ya Allah ya haki, ambayo hatopata ufaulu mtu wala haitopata ufaulu nafsi ya mtu zaidi ya haya. Martaba ya pili kwenye hiyo jihadu nafsi, baada tayari nafsi yako umeshaifunza ilmu, umeifunza huda, aijahidaha ala al-amali bih ba'da ilmi, apambane yali ya pili hiyo, pambana nayo tena. Umefanya mapambano ya mwanzo, ukaingia darasani, ukasoma, halitoshi hilo, ingia kwenye mapambano ya pili. Yapi? Pambana na nafsi yako, ifanye kazi yale ambayo imeyajua katika dini. Waila kuwa na ilmu tu pasina amali, kama haitodhuru basi haitonufaisha. Pambana nayo nafsi yako, kuyafanyia kazi uliyoyajua. Hiyo ni jihadi ya pili. Na akasema ni jihadi kwa sababu si jambo lile mama. Wangapi tunawaona kwamba wamesoma wakabobea, lakini katika midani ya matendo na tabia na kuluku sifuri. Kipi kimewafaza? Walishindwa kupambana na nafsi zao. Kwa hiyo hii ni jihadi. Martaba ya tatu, an yujahidaha ala da'wa ilayhi, pambana na nafsi yako katika kufikisha kile ambacho umekijua ukakifanyia kazi, kifikishe kwa ndugu zako. Hiyo nayo ni jihadi, kumfunza asiyejua. Bila hizo hasara yake iko wapi? Kwamba nimeambiwa nipambane nayo, niisomesha, limeisomesha. Nimeambiwa nipambane nayo, niyafanyia kazi niliyoyasoma, nimefanya kazi kwa yale niliyoyasoma. Sasa mbona naambiwa sasa ni jihadi ya pili, ya tatu, nipambane na nafsi yangu katika kutumia muda wangu kuwafikishia watu, kuwajuza wasiyojua? Naam, kwa sababu usipofanya hivyo, wewe utaingia katika orodha ya wale ambao wanayaficha yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameyateremsha kwa waja wake. Na wanasemaje? Innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Hakika ya wale ambao wanaficha yale ambayo tumeyateremsha miongoni mwa aya zilizokuwa wazi na uongofu tuliomshushia Muhammad. Baada ya kuwa tayari mambo hayo yako bayana kwa watu, wao wakayaficha, hawakuyaficha kwa watu. Watu hao yal'anuhumullah, Allah anaendelea kuwalani na kuwaweka mbali na rahma zake. Wayal'anuhumul la'inun, na wanalaaniwa hao na kila chenye kulaani. Angalia hatari kwamba hii kumbe ni jihad, na kufikisha da'wa ni jihad, na asiyefanya hivyo anaingia katika dhambi. Pambana na nafsi yako. Allah anasema yal'anu, hakusema la'anahumullah, anatumia fi'lu inayoitwa mudhari', ambayo kilugha wanasema ahlul ilmu wa lugha yufidu tajaddud wal istimrar, inafidisha kuendelea. Anaendelea kuwalani tangu pale walipofisha, wamelaaniwa na anaendelea kuwalani na kuweka mbali na rahma zake, bali wanaendelea kulaaniwa na kila chenye kulaani. Kipi? Hakikutajwa kwenye aya hii, lakini sura hii ikataja kwamba watu wengine wanalaani kumlaani mtu huyu. Yal'anuhumullah wal malaika wan nas ajma'in, wanalaaniwa na Allah, wanalaaniwa na malaika kwa idadi zao, wanalaaniwa na watu wote. Laana ya Allah kwa yule ambaye hafikishi alichokijua, alichokijua akaifunza nafsi yake kisha akakifanyia kazi alivyokijua, akabaki nacho yeye tu, hakukitoa. Kwa hiyo hapa anatakiwa aweje apambane jihadi nyingine ya kufikisha kile alichokijua. Hiyo ni marakaba ya tatu katika jihadu nafsi. Marakaba ya nne katika jihadu nafsi, ayujahidaha ala sabri ala mashaqi ad-da'wati ila Allah wa ada al-khalqi wa yatahammalu dhalika kullahu lillah. Apambane tena jihad, kupambana na nafsi yake. Juu ya nini? Juu ya kuwa na subra na ustahimilivu juu ya mazito atakayoyapata katika da'wa na udhia atakayopata kutoka kwa walimwengu. Apambane na nafsi yake, isubiri, iwe na subra. Usidhani kwamba da'wa ni jambo rahisi rahisi, jambo lenye maana. Chukua ibra, chukua mazingatio kwa waliotangulia. Wa kwanza mtume wako sallallahu alaihi wasallam, yapi yamemsibu? Hakuvunjwa meno yake ya mbele, hakupasuliwa usawa wa komo yake na paji lake la uso, hakuwekewa uchafu juu ya mgongo wake, matumbo ya ngamia yaliyoota, hakufukuzwa kutolewa katika mji wake wale ambao anaupenda, mpaka anaondoka na uelekea na uambia, wewe Maka, wewe Maka, wewe ni mji ambao unapendeza mno mbele ya Allah. Maka wewe ni mji ambao katika miji ya Allah inayopenda mimi ni wewe. Lau kama si watu wako kunitoa, nisinge tu katolewa. Yaliyomsibu, yaliyomsibu, yaliyomsibu, kadhalika masahaba, kadhalika matabiin. Chukua ibra na uelewa kwamba huku kusema kana Allah, huku kusema kana Rasulullah, huku kusema hii haram, huku kusema hii halal, huku kusema hii ni bid'a, huku kusema hii ni sunna, hiyo pia ni jihad. Bal min a'zamil jihad, ni jihad bora kuliko zote, kama alivyosema Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, kwamba jihadi ya kusema, jihadi ya kubainisha haki ni bora kuliko jihadi ya upanga. Jihadi hii hawaiwezi isipokuwa watu maalum. Jihadi ya silaha kila mtu anaiwezi. Dawa, pambana na nafsi yako katika kufikisha dawa, na uelewe katika hali hiyo uisubirishe nafsi, kwa sababu utaudhiwa, ima udhiwe mwili, uudhiwe heshima, uudhiwe sumaa, uudhiwe kala, watakufidhi. Kama alivyosema Waraka bin Naufal kumwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe mtume wa umma huu, baada ya kumsimulia habari yake ya kwenye Jabal Hira, akamwambia utakuja kutolewa Muhammad, utakuja kufukuzwa hapa Muhammad. Akastaajabu, akamuuliza awamukhrijiyahum, watakuja kunitoa hapa? Akamwambia naam. Waraka bin Naufal anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Waraka bin Naufal alikuwa akisoma vitabu vya waliotangulia, akamwambia ma jaa rajulun bimithli ma jita bihi illa udi, hajakuja yeyote Muhammad kwa mfano wa yale uliokuja nayo isipokuwa atafanyiwa uadui. Kwa hiyo subiri uadui. Zikikamilika marhala hizi nne, idha stakmala hadhihi almaratib alarba, martaba nne hizi katika jihadu nafs, ambayo ndio jihadi ya kwanza, zikikamilika martaba hii, huyo mtu mwenye martaba hii sara min arrabbaniyin, atakuwa ni miongoni mwa alulamau arrabbaniyun. Kwa nini? Anasema kwa inna salafa, kwa inna salaf waliotangulia, mujmiuna ala anna alalima la yastahiku an yusamma rabbaniya hatta yaarifa alhaqa, wanakubaliana masalaf ulama waliotangulia kwamba alimu fulani hatostahiki kuitwa alalimu rabbani mpaka kwanza aijue haki, na si hilo tu, wayaamala bihi, na aifanyie kazi, na si hilo tu, wayuallima, na aifunze haki hiyo. Faman alima, kwa hiyo yule ambaye atajua, waamila, na akakifanyia kazi alichokijua, fadhaka yudaa adhiman fi malakuti samawati, huyo ndiye ambaye ataitwa adhim, huyo ndiye ambaye atakuwa ni mtu bora katika ufalme wa mbinguni. Mkiacha jihadi fi sabilillah, mkaacha jihadu nafsi na martaba zake nne, mkaacha jihadi ya kupambana na makufar baada ya kutimia kwa sharti zake, mkaacha jihadi ya kupambana na sheitani, sallallahu Allahu alaykum dulla, Allah atakubisheni baadhi la udhalili, mtadhalilika. Haikuwa sura ya Waislamu wa Tanzania kudai kazi kwa miaka na mikata, miaka nenda miaka rudi, na hawapewi, na wanatoka katika jeshi la makufari ambao huzungumza kwa dhahiri shahir kwamba hampati, hatutaki. Isipokuwa hii ni sura ya kudhalilika kwao, hii ni sura ya kudhalilika kwao. Muislamu amesawakati anamwomba kafiri haki yake, au anakwenda kwa kafiri amuomba amuombee haki yake, hii ni idilali, hii ni bakora ya Allah tabarak wa taala. Sisi haki yetu inakuja yenyewe, haki yetu tunaichukua. Ukiona kwamba haikuja haichukuliki, rudi nyuma, rudi nyuma hatua, angalia wapi ulikosea. Wa illa muislamu ni aziz, muislamu ni aziz mbele ya Allah tabarak wa taala. Allah ameshawaahidi hawa, atawamakilisha katika ardhi. Waislamu hawana tamkini ya ardhi, hawana tamkini ya dini. Kuna nini? Kuna mambo ameyafanya yaliyosababisha madhila. Tunasema sallallahu Allahu alaykum dhulla, Allah atakusalitini kukupeni udhalili, hautaondoka kwa njia yoyote. Nendeni mashariki, rudini magharibi, nendeni bara, rudini pwani. La yanzi'uhu ankum, Allah halivui hilo vazi la udhalili kwenu, halivui hata tarjiu ila dinikum, rudini kwenye dini yenu. Basi ndio sababu, mpaka mtakaporejea kwenye dini yenu. Mkirudi kisawasawa kwenye dini, mkawa ni waaminifu kwenye biashara zenu, waaminifu kwenye makazi yenu, waaminifu na mnaipa kipaumbele dini, kuisoma, kuijua, kuifanyia kazi, kuifunza na mengineyo, mkirejea katika hali hii, Allah tabarak wa taala kwa ahadi zake mtakuwa tayari mmeshakuwa na imani, mmeshakuwa na al-amalu salih, ambayo mawili haya ni sharti ya kupewa tamkini. Waada Allahu alladhina amanu minkum, amewaahidi Allah walioamini miongoni mwenu nyinyi Waislamu, la yastakhlifannahum fil ardh. Waada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat, Allah amewaahidi walioamini kwenu nyinyi na wakatenda matendo mema, la yastakhlifannahum fil ardh, atawapa uongozi na ukhalifa ardhini. Sisi hatunamo, kwa nini hatujafikia kwenye al-imanu wala amalu salih? وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, أَتَوَمَكِّنِشِيَ دِينِ يَاهُ أَلِيَ إِرِضِيَ فَوَاهُ دِينِ جَارِهِيُ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, لِنَرِضِيَ قَيْنُ الْإِسْلَامُ كُوَنِ دِينِ هِي دِينِ أَمَا أَوَا لَيْرِضِيَ قَيْتُ أَتَعِفَ تَمْكِنِ مُنْبُبُ إِكُوَاكُ مُنْبُبُ إِكُوَاكُ مُنْبُبُ إِنَكُنْ لَوَاكُ. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, atawabadilishia hali, yeye ndiye mwenye kuzigeuza hali, yeye ndiye mukallib alqulub, yeye ndiye musarrif alahwal, ataibadilisha hii hali. Walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, atawaondolea ile hofu waliokuwa nayo na udhalili waliokuwa nao, atawapa amani ambayo itatawala katika nyoyo zao. Kwa masharti gani? Yaabudunani la yushrikuna bi shay'a, waliabuduni wa tushirikisha na chochote. Imani ya kweli, al-amalu salih, at-tauhid. Al-imani ya kweli, al-amalu salih, at-tauhid. Hadi wanayataka Allah tabarak wa ta'ala. Na bay'ul 'ayna sio katika amalu salih, mtu kushughulishwa na biashara zake na mali zake akaiacha dini, sio katika al-amalu salih, sio katika al-amalu salih. Idha kana ba'du an-nas rabban li ahlihi fa inni bihamdillahi mali mu'abbadu, wewe ukiwa ni mtumwa wa mali yako, ukiwa ni mtumwa wa mali, unaitumikia mali unapotaka, huja kuwa na al-amalu salih, bali mali yako iwe ni mtumwa wako. Kwa hiyo ni hadithi ya mwisho ambayo tulipenda kuisoma. Tumeona hapo kuna bai'ul 'ayna, na imekuja mfano wa hadithi hii, mambo matano Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatutahadharisha nayo na anawaombea muhajiruna Allah awaepushe na mambo matano hayo, kwa sababu yana majanga na madhila na matatizo yanapopatikana kwa watu mambo hayo matano. Katika hayo ambayo anayataja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma dhahara fil fahisha, hautadhihiri uchafu, fi qaumin, kwa jamii fulani, hatta a'lanu biha, mpaka wakayafanya kwa dhahiri sahihi. Hayatadhihiri machafu kwa watu mpaka wakayafanya wazi wazi, illa tulu bittawa'in wal-awja' allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Hata dhihiri machafu ya zina, machafu ya liwa, machafu ya kala, ambayo mengi yao wako nayo Waislamu, bali baadhi yao ni viongozi wao, isipokuwa watu hao na jamii hiyo itapewa mtihani wa maradhi, itapewa mtihani wa maradhi ya taun, kolera, watapewa mtihani wa kupata maradhi ambayo hawakuwa nayo waliowatangulia. Ataendelea, wala naqasa qaumun al-mikyala wal-mizana illa btulu bis-sinina wa shiddati al-mu'na wa jawri as-sultan, بيان الرودي في وبيع العينة إذا تبايعت بالعينة نوال واتنا وتفنغوزا ميزاني كالكذيرة زينة تطيمة إما فاكبابة أو زينة تطيمة فميزاني أكاكونجا أسرت أوجانجا كالكذيرة شرهيو إسفقوا وكابتوا وامتحان ووكامة نمايش مظلوم نا ظلمة وطوالة نهاية يوت سيستكنا كوانيني تسيوك التهاليه دون نبري وقد تهالي مراجع يتالب ونمتنى صلى الله عليه وسلم نتيب علي يسفية مرضيها يقتمى حتى ترجعوا إلى دينكم انتقى طال انتقى فخبالي انتقى فخوة سياري واتوا رجيكوا لدينيهم الله يتعلمون هاي وإلا امتنى نسمى Allah atakubisheni vazi la udhalili halivui kwenu haliondoi kwenu mpaka mtakaporejea kwenye dini. Maana yake nini? Tafuta njia yoyote ya kujipamua utafeli. Haya maneno ya Mtume hayanguki alayhi salatu wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Abu Abdul Qayyim Shafani Dilmun nasemaje tofu samafali tofu masali mangapi dekangaji takriban tayib ambaye anafali katika aya tulizozungumza muhadhara wa kwanza muhadhara wa pili na muhadhara wa mwisho katika yale ambayo tunazungumza tafadhali. نعم ونفوزي نعم كوكيوزا أميوزا كتابة كامتشا ameuza kitu ambacho si chake. Na tumeona katika hadithi ya ifaa kuuza ambacho kwamba si chako. Chumba hicho pamoja kwamba umekilipia bado si chako. Au chako kwamba una uwezo wa kufanya unavyotaka kukivunja kukibadilisha. Haiko kwenye miliki yako. Sasa ukimuuzia mtu kitu ambacho kwamba hakiko katika miliki yako haifai kiislamu. Biashara hiyo haifai. Jumlisha kwamba ukampangisha kwa pango ambalo kwamba si lenye kujulikana hayali kukubalika bila shaka kitu kichako na ukamuzia mtu ukampandishia bei ahashafan wasu'a qaila kipimo ulichotumia kukipimia kitu kibaya na kile ulichokipima kwenye mizani hiyo nacho ni kibaya zote ziwili hazifai wallahu a'lam. Kwa hiyo mtu kama wakati shilingi 10 ya kuuza 100 au 1080 au 1060 wako walisema hakuna ubaya muda kwa mmeridiana albayani bil khiyar mtu ana khiyari kununua na kutokununua lakini huenda huyo alinunua hajui kwamba hii inauzwa kwa kiasi hiki lau angejua kwamba kuna sehemu inauzwa shilingi 20-25 alikuacha wewe akaenda kule tayari umemdhuru na Uislamu hauruhusu madhara. Chukua faida ile ambayo kwamba ni wastani, usichukue faida ile ambayo kwamba ya kupitiliza. Ukachukua faida mara tatu ya mtaji au mara nne ya mtaji. Jambo hili bila shaka kila kiungwana na Uislamu ni ungwana. Naam, la dhara wala dhirar. Hakuna kudhuriana wala hakuna mtu kujidhuru katika Uislamu. Hii ni dhara na mdhuru ndugu yako. Jaliyo kwamba ni wewe ungeenda na sehemu kafanywa hivyo, roho yako ingekuwa na peace, ingetulizana, ingetulia, ingeridhika. Kadhalika kwa sifa nyingine ndugu yako. Wallahu a'lam. Usisalimie salamu alaykum. Wewe unasalimu moja kwa moja. Naam. Thank you. فضل الله المجاهدين على القائلين أجرا عظيما. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. يتبعوا إليه حديث صحيح عن سيدنا الشيخ الباني ستفهم ماذا هذه درجة نعم نعم حنا مقالك مريد نعم نعم تاجي شفاعة نعم موبيز ابو الليلة الله تباقوا مني وتشكوه مدى نعم شكرا إذا ولي أميني أنا أريد أن حتى نستمعيزة للصومة يا إبن القيم الجوزية أبي فضلش جهاد النفس ناكيت قمبا جهاد النفس لأصلي نجهاد يتقمبنا مكفار بفرع عن هذا الأصل نتاوي أمبالا لمتوقع كتا شنا هيري فتا بولا تنهونا في جهاد يتقمبنا مكفار shahidi yule ambaye kwamba anauawa, kuna fadhila kubwa na nyingi ambazo hazikupewa yule ambaye kwamba anapambana na nafsi yake. Ndio salamu sahihi. Kwanza ufahamu kwamba jihadu ya makufara, shahidi wa jihadi hiyo asipokuwa katika misingi ambayo ametakikana awe nayo, jihadi ya makufari kwake yeye haimsaidii. Na maana sema al-ilm, hakuna jihadi katika maasi, hakuna jihadi katika maasi. Kweli kapambana na makufari, kweli kauawa, lakini kuna mambo huko ambayo kwamba yuko nayo yanapelekea yeye asipate shahada hii. Ambayo yapi hayo? ni yale tuliyotaja katika kupambana na nafsi. Elimu, kufanya kazi, nini tena? Kuifunza, nini tena? Kuwa na subira. Unaweza kwenda kwenye mapambano ya kupambana na makufaru kuitoa nafsi yako. Lakini kipindi cha jihadi na ukawa kuna mapungufu, bila shaka kwa maasi ya hayo hutoweza kupata daraja ya shahidi hiyo ambayo amezungumza Bwana Mtume SAW katika hadithi na Allah tabaraka wa taala katika aya, faddala Allahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja. Allah amewafadhilisha kwa padaraja mujahiduna ambao wanapigana jihad kwa mali zao wakazitoa na nafsi zao zikachukuliwa wakauao. Hawa Allah amewafadhilisha kuliko wale ambao wamekaa majumbani mwao. Allah akasema wa kullan, na wote wawili hawa, waada Allahu alhusna, Allah amewaahidi pepo. Nini maana yake? Wale ambao wako majumbani kule wamepambana na nafsi zao, wale waliokwenda kwenye jihadi kabla ya jihadi walipambana na nafsi zao, wakaongeza kadhiada. Kipi? Kipi kadhiada? Kuuawa, kujitoa muhamu. Kwa hiyo hawa wana fadhila na ziada ya juu kuliko wale ambao kwamba wao wamepambana na nafsi zao. Hawa wamepambana na nafsi, wakaongeza ambacho hawakuwa nacho wale waliobakia majumbani. Kipi hicho? Kujitoa muhanga, kutolewa nafsi. Kwa hiyo kila hadithi ambayo kama inazungumzia fadhila za mujahid idebo katika mihimili hii. Wa illa Bwana Mtume sala Allahu alayhi wasallam alisikia masahaba wakisema fulani huyu fulani, huyu wakifa huyu ni wa peponi, huyu wakifa ni wa peponi. Mtume akasema huwa min ahli an-nar, yeye huyu watakuwa ni katika watu wa moto. Amekuja kupigana jihad kutoa nafsi yake, lakini akatenda jambo ambalo jambo hilo kulitenda kwake linaashiria kwamba hakupambana na nafsi yake. Lipi? Tunaona katika kupambana na nafsi kuwa na subra juu ya mafaidi yanayokusibu. Ni martaba, si martaba katika maratibu ya hadi nafsi, ni martaba. Kwa alipopambana majeraha yakawa yamekithiri, yamekuwa mengi, akaona bora awakufa awezi kuendelea kuhimili, akajimaliza kwa upanga wake. Kundo wakati masahaba wanayasema yale mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akatoa majawabu yale aliyotoa kwamba yule akifa ni wa motoni. Kuna mmoja katika masahaba akawa anamfuatilia, kulikoni huyu bwana, mbona ni mshupavu, mbona anaingia poti? Kwa kuona kwamba yule bwana anajimaliza, yule bwana akajaambia kwa sahaba, kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah, na shahadia kwamba Allah ni mmoja na kwamba wewe ni mtume wa Allah. Yule bwana, ya Rasulullah, nimemwona akafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Mtume akamwambia Bilal, adhin fil nas, watangazie watu, anna Allah yuayyidu hadha ad-din birrajul al-fajir, kwamba Allah tabaraka wa taala ataisapoti na kuitia nguvu hii dini hata kupitia mtu mwovu. Ameenda kwenye jihadi gani kule kwenye mapambano? Jihadi yale ameenda, jihadi kubwa, jihadi ndogo, jihadi ya makafiri, jihadi ya nafsi, anakwenda kwenye jihadi ya makufaru. Lakini pale alikushindwa kutekeleza yale yanayokamilisha maratibu ya jihadi nafsi, kakosa shahada ile. Simenielewa jamani? Hawa wanazungumza al-ilm. Kwa hiyo kusema al-am jihadi au mujahid au shahidi yeyote, shahidi wa maraka, shahidi yeyote wa maraka, shahidi yeyote wa maraka, kama shahidi wa kawaida, atakapokuwa katika jihadi yake hiyo ya kupambana na makufaru, katika jihadi yake ya kwanza, jihadi nafsi, alikuwa na mapungufu au kuna maasi ambayo hayakukamilisha jihadi yake ya nafsi, huyu hatopewa shahada kama huyu mtu ambaye tunamuona katika zama za masahaba sallallahu alaihi wasallam, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kafa kawa katika watu wa motoni, na yeye ametoka pale na majeraha mengi aliyokuwa nayo, jeraha la panga, jeraha la mkuki, jeraha la mshale. Akajimaliza. Kujimaliza ni kujiwahishia kifo. Kujiwahishia kifo, jambo hilo amelikataza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amelikataza Allah tabaraka taala. La tulqu aydikum ila tahaluka wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima. Na nyinginezo katika nusus. Naam. Mimi ni swali kwa nini usikieni na kutoka. Kabla ya historia hiyo zinakufahamisha Bukhari na Muslim. Kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ayu al-amal ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay? Qala birru al-walidain. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يموليث امتنى الله صلى الله عليه وسلم عمل جاني الله ان يتنمنوا احبه امتنى كما بيا اصوالي صوالة تتكى وقت واحد ثم اي كشانيت بادهيو بر الوالدين kuwatendea wema wazazi wawili. Qultu thumma ayyu, nikamuuliza tena kisha baada hilo ni vipi? Akasema al-jihad fi sabilillah, kupigana jihad katika njia ya Allah tabaraka taala. Akasema nimemuuliza hayo maswali bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala wistatatumu la zadani, na lao ningemwambia ningemuomba ziada ya maswali angenizidishia majawabu. هي هذه المتفق عليه يتبع الإمام البخاري ومسلم متفق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم من دلنا مصاري. نعم نعم wallahi ili jambo mwanzo kabisa tulikuwa tukitoa fatwa kwamba mtu basi anapotia simu cash shilingi 50 lazima kwa mkopo wala natoa shilingi 60. Tulisema kwamba jambo hili liliozidi ni riba, lakini wanapatikana baada ya ilmi katika fatwa zao wakasema haingii katika riba sura hii. Kwa hiyo kuna mkanganyiko wa kauli za wanazuoni wanye kutegemeo katika halu sunna tuwa jamaa. Wako wale hisabu jambo hili ni riba, na wako ambao kama wale hisabu jambo hilo si riba. Sija soma kwa undani akwali zao hoja za hawa ambao kama wamesema si riba, lakini masala kama haya ambayo yana utata inabeba katika hukumu shubha. Muislamu katika mambo ya shubha aachane na shubha. Kama nitaka shubuhati faqad istabraa lidinihi wa irdi. Wewe uza 1000 mkopo wa 1000 kundoka katika hali shuma. Naam. Naam. Sijui hali. Sijui. Katika biashara. Kwanza unenyoa kunyoa baadhi ya nywele fupi nyingine nyingi. Tunasoma Talita kwa hiyo ni kadha. Na wewe ni katika sababu za kubox kwetu sisi. Aendelea sala. Amekupa zamana na kutoa nywele mbili ukatia mfukoni ukampa mwenyewe mwenye mali yake. Je, hii haifai? Maelewa pale kwamba mtu ana gari lake, anampa uwakala mtu amuuzie. Kwenye biashara kuna uwakala kwenye kununua, kuna uwakala kwenye kuuza. Kaninunulie, huyo ni wakala. Kaniuzie, ni wakala. Kwa hiyo kampa mtu wakala amuuzie. Gari yangu hii inataka milioni moja. Yule mtu akaenda akatafuta mteja akamuuzia milioni mbili. Akapeleka milioni moja kwa mwenyewe, kuwa akataka milioni moja. Milioni moja akaweka mfukoni kwake. Inafaa? Wanasema hali ilmu hii itafaa kwa sharti. Mwenyewe awe anakwambia, niuzie, sababu wakala huruhusiwi kuongeza chochote wala kupunguza chochote. Tumefahamiana vizuri hapa. Bila ya idhini ya mwenyewe. Bwana, mimi nataka milioni moja. Kwa hiyo umempata mtu ukapambia milioni mbili, milioni tatu, kitakachozidi chapo, kitakachozidi chapo. Mimi nataka milioni moja yangu. Ikiwa katika sura hii inafaa. Ikiwa katika sura hii inafaa. Lakini ikiwa katika hali ya kificho na usiri, bwana umepata bwana hii hapa. Wakati una milioni moja kwa mkoni, yule bwana akaona umemfanyia kazi jitihada, akakupa shilingi 20,000 au shilingi 50,000. Hajui kama una ngapi, una milioni moja kama hii. Hii haifai. Hii haifai. Bado dakika tano. Msomea msali. Katika aina za ikhtilafu. Wanawe moja moja. Kwa hiyo mwezi kusaini mpaka mwezi kumanda kileza, wali mwezi wali mwezi nini? Ibn Baz rahimahullah asema lugha ya makufar, naambia asema hey, kwa lugha ya makafiri pia hey, ipo lugha ya makufar. Kiingereza lugha ya makufar hatuitumii isipokuwa kwa dharura, yaani kule kujipa izza kama mimi naongea hivi. Tuliona pia asili kwa masuala ya jahilia kwa masuala ya jahilia mtu anajifaharisha kwa lugha ya Kiarabu. Bado sema huyu mshema kathiru mna nasi. Kama hivi. Lugha ya Mtume sala tena. Tumia unapostahiki. Unapohitajika kwamba nimefanya hivi kwa dharura. Lakini sio lugha ya kujiweza. Umekataa kwa ilmu. Na baada ya baadhi tumeona wamehesabu kama ni katika masaili ya kijahilia. Anauliza hivi al-akh kama wakasema nilipomsikia. kwa katika kuhalis nafsi kwenye Qur'an au katika sunna. Mfano tunaona Waislamu kwenye aya zilizosema fankio kama qabala 10 misai masna wa khilafa arba'a, ndio watu masna wa khilafa arba'a. Lakini kwenye aya za kutoa watu waambie watoe, watu wanarudi nyuma. Hoja hii kwa izungumza baadhi ya kina mama wanapotaka wamezao kuongeza watu wa pili au watu watatu. Kama Qur'an nzima basi hakuna aya zaidi aya hiyo fankio kama qabala 10 misai masna. Kuna aya za jihadi, kuna aya za kutoa, bora wewe ufanye hivyo. Kadhalika kwa mambo ya sunna. Sasa nasema dawa gani ambayo kwamba itatumika kwa ajili ya kutibu tatizo hili? Mtume anafanya jambo hili la sunna, anaamrisha watu wanakuwa wanatembea. Jambo jingine akilizungumza watu wanaliharakia. Ndio hivyo nakukusudia. Aya zote ni aya, ziko aya katika Qur'ani zina amri, ziko amri ambazo zina wasaa, ziko amri ambazo zina wasaa, kuna amri ambazo kwamba zinashibisha khiari sio lazima, kuna amri ambazo kwamba zinashibisha lazima. Haya yote marejeo yake ni katika usuli. Mfano katika hoja wanazotumia watu wa jihadi, watu wa kitali, washangao ambao wanasema kwamba jihadi na sharti na kadha, au wanasema kutiba alaikum siyam, watu wanafunga, au wanasema kutiba alaikum alqital, watu wanagwayagwaya na ubinyuma wanatafuta maneno yao. Wao kuna sharti si kuna kadha, mbona kwenye siyama mkusema hayo? Na ile ni kutiba na hii ni kutiba. Kutiba alaikum siyamu, ile faradhisha juu yenu saumu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, watu wote wanafunga Ramadhani. Allah sema kutiba alaikum alqitalu, mefaradhishiwa mapambano. Naanza hoja kuna kitalu faradhi, kuna kitalu difai, mbona Ramadhani hamsemi kuna Ramadhani difai? Kuna amri kweli, hii amri faradhi, lakini imetoa wasaa sala salini salatu dhuhur ina wasaarati sipite sawa. Kwa hiyo kitali pia ina wasaarati, wasaarati bila shaka ni kukusanyika yale masharti ambayo yametajwa na ahli ilmu kutoka katika kitabu na sunna. Kwa hiyo sio hepo, yaani wasiopigane jihadi. Kwa hiyo amri oweni wawili wawili watakuwa tatu, yafidisha ibada mtu anaweza kufanya na wala akifanya halaumiwi. Toeni sadaka, sadaka ni lazima, ni hiari, hiari ya mtu anaweza kufanya, anaweza kufanya, japokuwa kufanya kwake ni bora zaidi kuliko kuacha kulifanya jambo hilo. Kadhalika nyinginezo katika sunna, yani hadithi zilizokuja kuamrisha wafu, ziko ambazo hufidisha usunna kwa maana kwamba ulazima, na ziko ambazo hufidisha hiari, mtu ana uwezo kufanya au asifanye. Ziko hizo na marejeo yake yote ni katika masomo ya sunna, kwamba amri hii inafundisha kitu gani. Allah anasema mathala katika Qur'ani, fa idha halaltum fasadu, fa idha halaltum fasadu, mkimaliza ibada ya hija fasadu. Hii ukiangalia ni amri, na amri wanasema mazuri hufundisha wajibu ambao umeamrishwa. Kwa kama amri hufundisha wajibu, basi mahujaji wote wakimaliza ibada ya haji, Allah anasema fasadu, ingieni mkawinde, ingieni mawindoni mkawinde. Waonekana pale mahujaji wanaingia kwenye jangwa, yule anatafuta sungura, yule anatafuta ndezi, yule anatafuta swala, yule kada, mshaona mahujaji wakafanya haya? Mmewaona mahujaji wakafanya haya? Allah katana anasema fasadu, ingieni mkawinde, wanawinda. Amri hii hufundisha nini? Iba kwamba hapa sasa halali, kwa sababu kabla haikuwa halali. Allah anasema man qatala minkum, asemaje ile aya, la taqtulu sayda wa antum hurum, msiuwe viwindwa, msiwaue viwindwa ila hali mko kwenye haramu, na atakayefanya hayo malipo yake ni kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Ndio maana njiwa anakuwa anapita njia pembezoni mwako, huruhusiwi kumkamata, huruhusiwi kumwinda. Na ukifika Haram na Maka, njia umejaa tele, anakuruka njia pia kutapuka na kutupia. Ile kana kwamba wamejua kwamba Allah kishasema kwenye Qur'an na waruhusu kufanya hivyo, kwa hiyo wanashauka. Kwa hiyo muhimu amri marejeo yake kwa lafu hilo, kujua amri hii inasilisha nini, hii inasilisha nini, hii inasilisha nini. Naam, swali la mwisho, msomee maswali kina dada. Haya ambao ni madalali ya magari ambao pale Ubungo na sehemu nyingine, hao wanajenga kutarina katika ghina, ghina au ghina, bai'u al-ghina, madalali wa magari ndio nani? Wapiga debe. Wao wanafanya nini walipiga debe? Ndio, yani mpaka waje kwenye ghina wanafanyaje? Kuna kitu gani wakifanya? Ndiyo. Na ule mwanzo unajulikana, labda Sumatra wamesema, na ule mwanzo kimataki ni hiki. Madalali wale wapiga debe, anakuja na mtu wake, alishakutaja nauli yake mwenyewe. Mfano 50 anasema shilingi 60. Ukijalia kwa sababu basi 65, msaidie 65, msaidie. Alifanya na kuombea sana, msaidie, ndugu yetu. Kumbe ni shilingi 5 yake bwana. Hii ndio ya wizi. Hii ndio ya wizi hapa. Anasema ni hapo nyingine katika maswali, ataulizwa mmoja katika kitu kingine kabla ya. Ni maswali gani mengine ukitoa ile moja ambayo nilisema? لا لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن شبابه وجنواته أن أتنياجه في الجانة علم ياكي أن أتنياجه مال ياكي أن يفتح الجيادان نعم يتوق من جيزيتي نعم iwapo mimi nategemea ndugu zangu wa Kristo ndio wananisaidia katika kila hali na mali, je, hii itakuwa sababu ya kutofika? Hapana. Hata sisi tunawaruhusiwa tu kuwasaidia makafiri, yaani Wakristo, tukawasaidia katika mambo ya wema. La yanhaakum Allahu ala alladhina lam yuqatilukum fi ddin an tawarruhum wa tuqtitu ilayhim. Allah hawakatazi kuhusiana na wale ambao hawapigeni vita kwenye dini yenu. Kafiri wako aina mbili, kuna kafiri harbi na kuna kafiri asiyekuwa harbi. Kafiri harbi ni yule ambaye anapiga vita Uislamu dhahiri sahihi, kama yule ambaye anataka kile kimusalla pale airport kiondolewe, hiyo ni kafiri harbi. Nataka musalla uondolewe pale airport, kama vipi na makanisa pia yaekwe. Anasema maneno wazi wazi, huyu kafiri harbi. Na kafiri asiyekuwa harbi hana ugomvi na sisi kwenye dini hii, tena mambo yake si mambo yetu. Huyu hukatazi kumfanya wema, kwa kama wewe hukatazi kumfanya wema, kadhalika yeye hukufanya wewe. Na kupiga sherehe zao wao ni lazimika, bila mimi nitakaa hapo kile inaniwakilisha. Anasema ikifika sherehe zao wao wanamwalika, yeye anakataa. Sheria inasemaje? Sheria inakupongeza. Sheria hapa inakupongeza. Inakwambia endelea kubaki katika usi huo huo, usiuache, kwa sababu kwenye usi huo kuna kufaulu kwako. Na kwenye metatu kilegeza kamba, ukiona kwamba si nyama tu bwana, si nyama tu. Ukenda ukala nyama zao za sherehe zao, umemkhalis Abul Qasim sallallahu alayhi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.